पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पहली बात, जड़ और चेतन का विवेक होना चाहिए। ये चेतन तो है परमात्मा का अंश, मनुष्य निर्णय ये है प्रकृति का अंश, यदि वो प्रकृति स्थान नहीं कर सकती, प्रकृति में स्थित है उनको खेलता है। तो अंश परमात्मा का है और प्रकृति का जो खेलता है, ये बात गीता में लिखी है। परंतु इसे खुद अनुभव देखा जाए तो प्रकृति के कार्य को ही अपने आप को मानता है। शरीर है ये प्रकृति का कार्य है, परमात्मा अंश नहीं है। ये परमात्मा अंश चेतन है और ये शरीर को ही मुख्य मानता है। शरीर को ही ये बड़ी गलती है, ये खास गलती है, बड़ी गलती है। अपना शरीर स्वरूप नहीं है, शरीर की महिमा गई है, वो महिमा शरीर की नहीं है। इस शरीर में जो विवेक शक्ति है, जिसे सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य दो बात को जानना है, इस जानने की शक्ति की महिमा है, इस शरीर की महिमा नहीं है। दुर्लभ हो मानस हो दिया देखो दुर्लभ बताया, दुर्लभ में तात्पर्य विवेक से है, शरीर से नहीं है। शरीर है उसको अपने आप मानना एक गलत है। शरीर वैसे मानोगे तो अभी मनुष्य बन गए, मनुष्य मान लिया, देवता बन गए देवता मान लिया, राष्ट्र बने राष्ट्र मान लिया, पशु बने पशु मान लिया, वृक्ष बने पक्ष मान लिया, ये मान्यता है। ये है नहीं, ये आपका स्वरूप नहीं है। कारण गुण संघो से योनियों में कारण गुणों का संग है, जैसे गुण का संग करते हैं वैसा शरीर मिलता है और शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं। सबके लिए, भाई के बहनों के सबके लिए ये चीज है। ये शरीर तो वासना दिखा है गीता में, पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए कपड़े नए शरीर धारण कर देता है। तो ये शरीर है ये कपड़ों की तरह है, ये स्वरूप नहीं है अपना। तीन बात मैंने खास जानने की, तीन बात, शरीर में नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। ये तीन बात खास है, मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि शरीर को छोड़ देते हैं आप, चले जाते हो, जैसे मकान में हम बैठे मकान को छोड़ जाते हैं चले जाते हैं, तो मकान हम नहीं है। ऐसे भोग आयतन हम शरीर हूं, भोगों का आयतन स्थान है, जैसे रसोई घर में जाकर भोजन करते हैं तो भोजन करने का स्थान होता है, ऐसे भोग भोगने का स्थान है शरीर। शरीर आपका स्वरूप नहीं है। 84 लाख शरीर धारण किए तो कोई शरीर अपना नहीं, फिर मनुष्य शरीर अपना कैसे? आप जरा विचार करो, चौरासी लाख जोड़ी में गए स्थावर जंगम समुद्र शरीर फिरे जराज वो शरीर मैं नहीं तो मनुष्य शरीर मैं कैसे हुआ। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, एक खास जानने की बात है। और शरीर मेरा भी नहीं है, मेरा शरीर तब हो जब शरीर के ऊपर आपका आधिपत्य चलता हो, जैसा रखना चाहे वैसा रख लो, बीमार मत होने दो, और कम से कम मर दो तो नहीं, मरने की शौक जरूरी है, छोड़ते क्यों, शरीर छोड़ो मत, तो किसी गलत की बात नहीं है। इसको है जैसा जैसा ये रख सकते हो, इसे गोरा बना दो, नया बना दो, आती बात नहीं है। शरीर को चाहे जितना रख दो, कभी बीमार मत होने दो, कभी मरने दो मत, आपका चलता है क्या इस पर? शरीर और चीज है, आप और चीज हो, यही वर्ण है। पहले गीता में आरंभ में यही वर्ण है, शरीर और शरीर ही का यही वर्ण है। सबसे पहले ये बात जाननी है, अशोचारण सोचस्तम से देह नित्य उद्यम तक इसी वर्ण है। ये सबसे पहले बात जाननी है। साधन करते हैं परमात्मा की उन्नति के साधन करते हैं तो सबसे पहले ये बात जानने की है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात खास जानने की है। इसमें जितनी शंकाएं हैं वो शंका करो, इनको बचने सुधारने की चेष्टा करो। हरेक भाई की हरेक बहन की इस बात जानने की बड़ी जरूरत है। शरीर शरीरी ये दो है, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। जैसे धनी आदमी का धन होता है तो धनी कहलाता है धन के कारण से, तो धन और धनी एक जाति है, और ये शरीर और शरीरी एक जाति नहीं है। शरीर ही खुद तो चेतन है और शरीर ये जड़ है। शरीर तो छूटता है, चेतन छूटेगा नहीं, चेतन तो जाएगा। इस बात से सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है। साधन आप करना चाहते हो तो बहुत सीधा सर्व साधन हो जाएगा। जब शरीर आप बने हुए हो साधन बढ़िया नहीं होगा। किसी तरह से साधन करो, साधन निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु असली साधन नहीं होगा जब तक शरीर को अपना मान रहे हो। शरीर में खर्चा कर भेजा ना, दूसरे देश में खर्चा कर भेज रहा है, कुंडले जागृति करनी है, मृदंड होकर जाना है, पूर्व बरसता दो रसता है, ये सब शरीर में है। आप शरीर से अनाथ हैं, आपसे शरीर अलादा है। इस बात को पहले जानना है, प्रारंभ में गीता में पहले यही बताया है, शरीर और शरीर ही। बहन माता में चाहिए आप ये शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर जड़ है, नाशवान है, ये खत्म हो जाएगा, ये रह नहीं गा, आपका साथ नहीं रहेगा। जैसे बालकपन में रहता जवानी में, जवानी नहीं रहती बूढ़ा अवस्था में, रोग निरोगता नहीं रहती रोग अवस्था में, अरोग अवस्था में निरोगता नहीं रहती निरोग अवस्था में रोग नहीं रहता। तो ये बदलता है शरीर धर्म बदलता है, आप वही रहते हो। बालकपन में मैं पढ़ता था, ऐसे बालकपन में पढ़ता था, खेलता था, आप वही हो। आप बालकपन जमाने में वृद्धावस्था में रोग अवस्था में निरोग अवस्था में धनी अवस्था में निर्धन अवस्था में आप एक रहते हो। एक शरीर में नहीं दूसरे शरीर में भी आप रहते हो। मात्रा स्पर्शा तो कौन थे शीतोष्ण सुख दुख आगमा पायरो अनित्यास्ता सु, ये आने जाने वाले हैं, इनको तुम सह लो। सहने का मतलब शरीर के साथ मत मिलो। शरीर और चीज है, आप और चीज हो, ये बात खास जानने की है, साधक के लिए विशेष जानने की है। अवश्य जानने की है। साधन दो तरह से होते हैं, शरीर को अपना मान करके साधन करते हैं, शरीर को अपना न मान कर साधन करते हैं। पर शरीर को अपना न मान कर साधन करना है बहुत बढ़िया है। शरीर को अपना मानने थे कितनी ताकि तपस्या तो करोगे, अपमान कोई कर दे तो गुस्सा आ जाएगा। शरीर का अपमान कर देगा तो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। शरीर और नाम ये ऊपर धरे हुए हैं, बनावटी है। नाम को बदल देते हो, साधु नाम दूसरा हो गया, कृष्ण का नाम दूसरा हो गया, और काम करने वाले अलग हो जाते हो। तो नाम और शरीर आप नहीं हो, ये बात जाननी चाहिए। और इस विषय में आप प्रश्नोत्तर करो, जानने की चेष्टा करो, विशेषता ध्यान दो कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा तब हो जब अपने पर आधिपत्य हो, अपने पर जिम्मेवारी हो, अपना चाहे जैसे शरीर को रख सकते हैं, चाहे जो छोड़ सकते हैं, ऐसा आधिपत्य है ही नहीं। शरीर पर आधिपत्य नहीं है तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है। एक तीसरी बात, सर्व मेरे लिए भी नहीं है। शरीर से जो साधन करते हैं वो साधन सही नहीं होता है, बढ़िया गलती होती है। ऐसे परमात्मा को लेकर जो साधन किया जाए कभी निष्फल नहीं जाएगा, परंतु असली साधन नहीं बनेगा, असली साधन नहीं बनेगा। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये बात बहुत कामरी है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये एकदम सिद्धांत पक्की बात मानने की है। कई जगह आते जड़ के द्वारा नाम अच्छा लगे, मेरा नाम जब है ये भजन नहीं है। भजन वास्तव में आप शरीर से अलग हो जाओ तब है। आप अगर पूछ रहा हूं तो नजीक आ जाओ, शरीर से ही होगी ना, शरीर से होगी पर शरीर के द्वारा नहीं होगी। शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं होती। इस शरीर में जो विवेक है महिमा उस विवेक की है, शरीर की महिमा नहीं है। विवेक का आदर करोगे तो आप उन्नति जरूर होगी। विवेक का सदुपयोग है ये बुद्धि के द्वारा होगा, ये शरीर के द्वारा होगा। दुरुपयोग भी शरीर के द्वारा होगा, सदुपयोग भी शरीर के द्वारा होगा, पर उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं है। साधन बनेगा, असली साधन नहीं बनता। शरीर तो आवश्यकता होगी ना, शरीर की आवश्यकता इस शरीर में मां कहते हैं। कागभूषण जी ने बात कही तो गुरु जी ने सात प्रश्न किए। सबसे पहला ये प्रश्न है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, कि मनुष्य ही दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ मालूम दे ही जी जीव चराचर जात दे ही। अगाड़ी देखो, ध्यान दे सुनो, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुखदेवी, ये छह बातें बताई। एक चौरस लाख है वो सातवीं बात है, छह बात बताई इसमें। तो पहले ही पहले नरक नाम लिया नाक, तो नरक में लेना मेरा भी ये शरीर है, स्वर्ग में लेना मेरी शरीर है। शरीर से दुरुपयोग सदुपयोग दोनों होते हैं, तो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना ये तो अच्छी, पर शरीर मेरा है मेरे लिए है, शरीर से मेरा कल्याण हो जाएगा ये नहीं है। शरीर से कल्याण हो जाएगा ये बहुतों के जैसी भी बात है, बैठी हुई बात है, परंतु वास्तव में सही नहीं है। शरीर छूटेगा, ये जैसे 84 लाख योनि का शरीर है वैसे ये शरीर है। इस शरीर की महिमा है विवेक शक्ति से, महिमा जितनी विवेक शक्ति है, ये विषय खूब समझने का है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। आपका सूर्य परमात्मा का अंश ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी। क्या शरीर अविनाशी है? ईश्वर अंश अविनाशी ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, ये शरीर का वचन नहीं है। खूब रहती से समझो इस बात को, ये समझने की बात है। शरीर जड़ है, आप चेतन हो। शरीर जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते हैं। आप जानने वाले हैं, शरीर जानने वाले आप हैं। शरीर जानने में आने वाला है। देखो देखो, सच्ची बात यह है कि साधक शरीरी नहीं होता। शरीर सहित साधक नहीं होता, शरीर में साधक होता है, बात ठीक है, पर साधन शरीर नहीं करता है। सारे साधक कौन? पाप भी शरीर से होते हैं, नर्क भी शरीर से जाते हैं, स्वर्ग भी नर्क से जाते हैं, तो सदुपयोग दुरुपयोग याद हुआ ना। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, छूटेगा नहीं तो। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही, नियम है। ये बात बहुत समझने की है, बहुत बहुत ही फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है। शरीर प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, आप स्वयं चेतन हो। ये शरीर चेतन नहीं है, जड़ है। ये शरीर को यह लोग छोड़ देंगे, मारेंगे, तीन गति कमी फिर भ्रष्ट संगीत कीड़ा पड़ जाए, चाहे भैसा हो जाए, चाहे राख हो जाए, ये तो सही है। शरीर क्या शरीर साथ में जाएगा? शरीर मैं नहीं हुए तो बात सही थी, शरीर मेरा भी नहीं है। शरीर पर किसी का आधिपत्य चलता नहीं, आज तक किसी को चला नहीं है, चलेगा नहीं। योगी होते हैं कई दिनों तक चला सकते हैं इसको, पर अंत में नहीं चला सकते। शरीर आपका स्वरूप नहीं है। 84 लाख जोड़ने के शरीर भोगे, ऐसे ही ये शरीर है। सब शरीर छोड़ते आए हो, ऐसे ये भी छोड़ना पड़ेगा। शरीर जड़ है, आप चेतन हो। इस वजह शरीर और शरीर का वर्णन है, ये वास्तव में जीव दूसरी चीज जीव नहीं है। ये बात तो मैंने पहले बताई है। जैसे धनी आदमी है तो धन के कारण से वो धनी कहलाता है, तो धन और धनी की एक जाति है। ऐसे शरीर और शरीर की एक जाति नहीं है। आप चेतन हो और सही जड़ है। आपके लक्ष्य कराने के लिए शरीर ही कहते हैं, लक्ष्य कराने के लिए। शरीरी वास्तव में आप नहीं हो। इसमें जो शंका है जो करो, शंका तो बहुत है महाराज जी। इसमें मन को ये शरीर से आप कारण शरीर सूक्ष्म शरीर लेते हो, केवल सूक्ष्म ले रहे हो, सभी ले रहे हैं, सभी शरीर ले रहे हैं, तो फिर शरीर तो छुटता नहीं, कारण नहीं सूक्ष्म शरीर को साथ करता है, तो छोड़ कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर तो मुक्त हुए बिना छूटता नहीं है, तो ये तो जहाँ जाएंगे वहाँ साथ में रहेगा ही। तो क्या हुआ? शरीर ही तो हुआ ही वो साधक नहीं, शरीर साधक नहीं हुआ। साधक चेतन है जड़, और शरीर कारण शरीर भी जड़ है चेतन। आप बताओ, ये तो जड़ है, ये तो समझ आती है, इनकी सहारा तो उसको लेना ही पड़ता है। साधन करने में लेने में मना नहीं है। लेने में तो द्रव्य को मना काम लेते हैं, बाहर चीजों को काम लेते हैं, मकान भी काम लेते हैं, मकान की धर्मशाला बनाई रहे दूसरों के सुख के लिए, तो उसमें पुण्य होता है। धर्मशाला बनाई वो शरीर हो रही है, पर उनकी मैं भी दूसरों के लिए बनाई तो पुण्य होगा। शरीर काम तो आ ही गया ना, क्या शरीर काम तो आ ही गया? काम आ गया तभी मैं कहना पड़ता है, काम नहीं आ गया तो कहना पड़ता ही नहीं। काम आ गया शरीर, ये ठीक है, परंतु शरीर आपका स्वरूप नहीं, आप चेतन हो, शरीर जड़ है, इसे उत्तर दो। बात शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर जड़ है, इसमें तो संदेह नहीं है, परंतु शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि शरीर से ही भजन साधन सब कर्मयोग ज्ञानयोग कर्मयोग सब इसी से ही होते हैं, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये समझ में नहीं आया। ठीक बात है, बहुत ठीक है। मेरे लिए यूँ नहीं है कि आपके लिए, आप चेतन हो तो चेतन आपके लिए है, जड़ आपके लिए है, तो परमात्मा आपके लिए हुए तो शरीर आपके लिए नहीं हुआ, जड़ आपके लिए कैसे हुआ? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये मैंने एक बार नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, और फिर आज कहता हूँ विशेष चेत करके, शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, शरीर को नहीं होगी। शरीर साथ में रहे तो मना ही नहीं है, शरीर से आप काम करो उपकार करो तो मना ही नहीं है, परंतु शरीर आपका नहीं है, शरीर के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, शरीर से ऊंचे उठने से होता है। देह भी मान लेना सर्वे प्राप्ति नहीं होती, देह नित्य में वैद्य हो यम नान्य गुणे भ्या करता रम या दृष्टानुपस्थिति दृष्टा, जब गुणों की सेवा करना नहीं समझता है तो शरीर गुणों का कर्ता तो वही हुआ। दृष्टा में प्रकृति का अंश तो है, प्रकृति अंश है, प्रकृति का अंश होते हुए भी शरीर मुक्ति देने वाला नहीं है। शरीर मिला ही क्यों? शरीर मिला है विवेक के लिए, मानव शरीर में जो विवेक है वो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। इस शरीर की महिमा है तो विवेक की है, विवेक का उपयोग करने का स्थल तो ये शरीर ही है, हाँ, उपयोग करने का है, ये बस ठीक है, पर शरीर साधन नहीं है। ये मैं इस बात का उत्तर दो कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है क्या? एक बात, एक ही जड़ के तो बस समुद्र विचर गए हुए, और मैं क्या कहूँ, मैं कहेगा तात्पर्य संबंध विच्छेद करो शरीर से, यही तो मैं कहना है। शरीर आप नहीं हो, शरीर के द्वारा प्राप्ति नहीं होती परमात्मा की, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? आपके शरीर के द्वारा ही तो हमें ज्ञान हो रहा है। देखो, शरीर के द्वारा ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान किसको होता है? शरीर को होता है, नहीं तो फिर ज्ञान से ज्ञानादेवत केवल ले, ज्ञानादेवत केवल ले, ज्ञान से केवल तत्व की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान शरीर से होता है क्या? शरीर के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा है, शरीर के द्वारा होता है तो, शरीर के द्वारा होता है तो शब्दों के द्वारा भी होता है, शास्त्रों के द्वारा भी होता है, व्याख्यान के द्वारा भी होता है, परंतु वास्तव में ये सच्चा है क्या? सच्चा नहीं। अगर प्राप्ति होगी वो सच्चाई होगी, झूठेगी? प्राप्ति सच्चे से होगी। तो झूठे के द्वारा होती क्या? नहीं। तो फिर परंतु ये मान्यता बैठी हुई है क्या? बैठी हुई है, इस वजह से क्या गांधी तो कहता ही हूँ मैं तो बार बार कहता हूँ ये बात बैठी हुई है, इस वजह से कहता हूँ, और बैठी हुई आपके हमारे नहीं है। बड़े बड़े संत हुए हैं, उन संतों ने भी इसी बात को लेकर किया है, पर संतों की वाणी में यह भी आता है कि मेरुदंड की धूल उड़ेगी, झूठा जो कमाया, ये मेरुदंड मोह आ जाते हो, मेरुदंड राख हो जाएगी, झूठा ही वो भाई झूठा जो कमाया झूठा, ये सच्चा नहीं है। क्या तो संत दरस जिम पातक संत दरस जिम पातक राज भोटे राजी है, दर्स किसका होगा? दर्स संतों का होगा, मैं संत शरीर का नाम है क्या? ये गहरी बात है, गहरी, और समझने की जरूरत है, बहुत जरूरत है समझने की। चर्चा करी नहीं संतों ने, बहुत संतों ने नहीं करी, चर्चा ही नहीं करी है। ये वर्णन आता नहीं है, ये वर्णन संतवाणी में नहीं आता है। संतवाणी में आता है, मेरुदंड चला, मेरुदंड उसको होकर के फिर सहस्त्र चक्र में जाएगा, सहस्त्र चक्र में वहाँ भगवान दर्शन है, ऐसा शरीर गया है, परंतु शरीर के जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति मेरे खास बचने है। तो आपका स्वरूप शरीर नहीं है, तो आपका कुर्ता ये हमारा शरीर नहीं है, जैसे ये नहीं है ऐसे ये भी शरीर नहीं है। शरीर से ऊपर उठने के लिए, शरीर से ऊपर उठने के लिए बुद्धि की आवश्यकता तो पड़ती है, वो जल्दी बुद्धि जल्दी है, और फिर भी आवश्यकता उसी की पड़ती है शरीर से ऊपर उठने के लिए भी। बुद्धि के संबंध में चेत की बात कर ली ना, मैं बुद्धि की बात करता हूँ, समझ में आता है शरीर काम की है। मैं कहूँ कि लकड़ी भी काम की है, आसन लगा बैठे ये भी काम का है, सब काम का, पर जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी क्या, ये बताओ। ये खूब समझने की जरूरत है, शरीर साथ में नहीं रहेगा, ना स्थूल रहेगा, ना सूक्ष्म रहेगा, ना काल रहेगा। कारण शरीर में जाते हुए दो मत होते हैं, संतों की जो समाधि है वो समाधि कारण शरीर में होती है, स्थूल शरीर में पदार्थ है क्रिया है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन है, और कारण शरीर में स्थिरता है, परमात्म तत्व स्थिरता चंचल दोनों से रहित है। स्थिरता परमात्मा का स्वरूप नहीं है, और कारण शरीर में स्थिरता है, नींद आती है कारण शरीर में, और कारण शरीर में समाधि होती है, वित्थान होता है, दो अवस्था कारण शरीर का श्राद्ध होने से ही होता है, नहीं तो वित्थान होता ही नहीं, सहज अवस्था होती है। वित्थान कारण शरीर का संबंध होने से ही होता है, कि जागृत अवस्था में जो स्थिति होती है वो तो कारण शरीर की नहीं हुई ना। नहीं, जागृत में कारण शरीर में होती है समाधि, समाधि कारण शरीर में होती है, जागृत अवस्था में होती है निद्रा होती है नहीं। इस शरीर आपका स्वरूप नहीं है, ये समझ रहे, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अद्भुत चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज, साधक के लिए बड़ी काम की चीज है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, इसमें हम जानने की चेष्टा करते हैं तो शरीर के मई जड़ता हो जाती है। सीधी सीधी बात कहें कि शरीर जानने की चेष्टा करते हैं तो शरीर में स्थिति होती है, शरीर में स्थिति होती है, जड़ता आ जाती है, जड़ता होती है। वास्तव में चेष्टा शरीर से होती है, ठीक है, पर वो चेष्टा परमात्मा की प्राप्ति का कारण नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी क्या, ये बताओ। एक ही बात, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है क्या, तो जड़ता के संबंध विच्छेद से होंगे, तो पुण्य की प्राप्ति तो हो सकती है, पुण्य की प्राप्ति, पुण्य पाप हो सकते हैं, पाप पुण्य दोनों हो सकते हैं। इस वास्ते जहां महिमा गई वहां नरक स्वर्ग पर नरक बताया, स्वर्ग बताया, अपवर्ग मुक्ति बताई, ज्ञान वैराग्य भक्ति छह बात बताई, सात बात, छह बात बताई है वहां। इस वास्ते संतों के बारे में मैंने एक नई बात देखी कि साधक मात्र शरीर ही नहीं होता, जो साधन करना चाहता है वो अपने को शरीर कभी नहीं माने, साधक शरीर रहित होता है, शरीर ही साधक नहीं होता, शरीर रहते हुए भी साधक शरीर ही नहीं होता, शरीर से मैं अलग हूं ये सबसे पहले जानने की बात है, सबसे पहले। और बड़े बड़े संत हुए वहां तक, ये मत दो मत है, मत एक शरीर की लेखन करते हैं, एक शरीर से अलादा समझ कर गई। शरीर से अलादा समझना है वो ठीक है, वो चेतन है, शरीर जड़ है, चाहे कारण शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, प्रकृति का कार्य है। इनमें बड़ी आशंका करो, बड़ी आशंका, बड़ी आशंका करो। बोल दिया महाराज जी, कह दिया, ये कह दिया अभी। कहते विवेक तो शरीर में ही रहता है ना। शरीर विवेक शरीर में नहीं रहता, विवेक आपकी बुद्धि में होता है, नहीं रहता नहीं, बुद्धि में आता है। जैसे बिजली लट्टू में होती है, डंडे में बिजली है, पर बिजली आती है जाती है, डंडा नहीं आता है। ऐसे विवेक शक्ति है, वो शक्ति उसी की महिमा है, और वो बुद्धि में आता है। बुद्धि विवेक होती होनी चाहिए, बुद्धि में विवेक चाहिए, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को काम दे सकते हैं। परंतु मुक्ति में ना कारण शरीर रहेगा, ना सूक्ष्म शरीर रहेगा, ना स्थूल शरीर रहेगा। मुक्ति नाम छूटने का है, आप स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से छूट जाओ तब मुक्ति है। बुद्धि में जो शक्ति आती है विवेकवती, वो तत्व से ही आती होगी, तत्व के द्वारा ही तो आती है। तत्व तत्व तत्व तो शरीर में चेतन तो आती है, शरीर चलता फिरता है ना, चलता फिरता ये शरीर शरीर में है। परंतु आपका स्वरूप शरीर नहीं है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। साधक मात्र अपने शरीर को न समझे, कभी भूल करे भी शरीर को नहीं माने। मैं साधक हूं तो आप सही नहीं हो, पाप पुण्य करने वाला आप हो जाओ, कुमान लो हो नहीं वो भी, पर साधन जो भगत भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहते हो वो शरीर नहीं होगा। विवेक और चेतनता एक है क्या? चेतन विवेक है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेक में दो शक्ति रहती है, जड़ चेतन। विवेक जहां होता दो होगा, विवेक किसी का किया जाएगा विवेक में दो होगा, दो में जड़ चेतन होगा, उसमें जड़ चेतन का त्याग करके केवल चेतन रह जाएगा, वो ज्ञान हो जाएगा। विवेक ही ज्ञान में परिणत हो जाता है, जड़ता नहीं रहती। कार्य शरीर जड़ता है, इसमें कठिनता पड़ती है कार्य शरीर में समझने की, वहां कठिनता पड़ती है। विस्थान और समाधि दो अवस्था मानी है, संतों ने भी मानी है, परंतु ये दो अवस्था होती है तब शरीर कार्य शरीर का संबंध है। कार्य और संबंध छूटने पर उत्तम सहज अवस्था होती है, वो तो विस्थान नहीं होता, पितर होते ही नहीं। साधु भाई सहज समाधि बनी, सहज समाधि वो स्वाभाविक है, अभी अभी है आपकी, अभी अभी आपकी है सहज अवस्था। जागृत में सुषुप्ति हो जाए, जागृत अवस्था में सुषुप्ति हो जाए, मानो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों से संबंध विच्छेद हो जाए, अभी तो आपकी स्वरूप स्थिति होगी। ये बहुत जरूरी काम है, शरीर में नहीं हूं, बहुत जरूरी काम है, बहुत आवश्यक है। सबसे पहले भगवान ने प्रकरण सबसे पहले यही दिया है, 20 श्लोकों में सबसे पहले। ज्ञान वाले शंका करते हैं कि ये बात तो अंत में कहने गई है, भगवान ने पहले कैसे कही? जो शरीर को मानकर साधन करते हैं उनकी बड़ी भारी शंका है कि भगवान ने पहले कैसे कहा, ये तो अंत में करने की बात है, ये अंत में नहीं पहले करने की बात है, ये पहले करने की बात है। ये शरीर और शरीर अलग अलग है। शरीरी और शरीर एक जात के नहीं है। शरीरी आप है उनको शरीरी हम कहते हैं, शरीर को ले करके, पर शरीर के जाति का शरीरी नहीं है। शरीर छूटता है नहीं, आप बताओ, तो छूटता अलग होते हो, तो अलग आप होते हो, अभी अलग नहीं हो गया, ये बताओ। छूटता है उससे अलग हो जाते हैं, अभी अलग नहीं हो, तो अलग होता है वही अलग होता है। वर्णनातीत का वर्णन किया, उसमें यही कहा कि वर्णनातीत है वो मनुष्य अतीत है, अतीत है परंतु वर्ण होता है। तो उसमें साफ बताई कि एकांत बैठकर आप विचार करो, उसमें गहरा विचार करो कि वर्ण जितना होता है वर्णनातीत का लक्ष्य होता है, वर्णनातीत का वर्णन नहीं होता, लक्ष्य उसका होता है। तो साधकों के लिए सबसे पहली बात है ये, सबसे पहली जानने की है, जानने को मिलती नहीं है, बहुत कम जगह मिली है। पहले एक बार देख लीजिए, उसमें सब बातें आई है। क्या कर लेख को एक बार देख लेंगे ना तो सब बातें आप जो बता रहे आ जाएंगे। वर्णनातीत का वर्णनातीत का वर्णन करो, उसे विचार करो, एकांत बैठ में विचार करो, फिर प्रश्न पूछो, आभार शब्द अभी पूछो। ये हम विचार करते हैं, शरीर से ही बोलते हैं, जबान से ही कहते हैं, शरीर से ही बोलते हैं, शरीर से ही आप सुनते हो, शरीर को साथ लेकर करते हैं, परंतु आपका स्वरूप संसार नहीं है, शरीर नहीं है, और स्वरूप की मुक्ति होती है, शरीर की मुक्ति नहीं होती है। शरीर छूटता है, शरीर संबंध विच्छेद होता है, शरीर के साथ संबंध मांगना यही अज्ञान है, अज्ञान यही है जो शरीर के साथ संबंध माना है, संबंध है ये कल्पित है। मुक्ति है पर शरीर के संबंध छोड़ने से है मुक्ति, शरीर का संबंध रहते मुक्ति नहीं हुई, कभी नहीं हुई। संत दो तरह की प्रक्रिया आती है, शरीर को लेकर भी आती है और शरीर के बिना भी आती है। बहुत से संतों को शरीर लेकर भी है, शरीर का वर्णन करते हुए, परंतु वास्तव में आप शरीर नहीं है। भाई क्या दे और व्युत्थान तो कारण शरीर में होता है। हाँ। आगे कारण शरीर से संबंध विच्छेद करने का उपाय, संबंध विच्छेद पर दो अवस्था नहीं होती, संबंध विच्छेद कैसे करें कारण शरीर से? मैं शरीर नहीं हूँ, पहले स्थूल से करो, पहले कब से करो स्थूल से करो, पीछे सूक्ष्म से करो, फिर कारण शरीर से करो। और कारण शरीर है वो प्रकृति का कार्य है कि भगवान का है, ये बताओ आप अपने अपनी बात। प्रकृति का है, प्रकृति का आपका नहीं होता, आप परमात्मा का अंश हो, आप परमात्मा के साक्षात हो, साक्षात परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी ईश्वर के अंश हो, शरीर ईश्वर अंश नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है, आप ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमन सूरसी, ये मानना ही पड़ेगा। भगवान को पकड़ना, उनको भगवान है तो हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण सब में ही भगवान ही तो है, उनके साथ संबंध करते हैं तो भगवान के साथ ही हुआ हो। तो गौशाल कर तो आप करो, आप मना नहीं करते, परंतु शरीरों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने से तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से होगी, शरीर को साथ लेकर श्री के द्वारा नहीं होगी। बात ही गहरी जरूर है। मीरा भाई है, चैतन्य महाप्रभु है, शरीर सही थी भगवान में लीन हुए थे, ये लीन होना क्या है? ना मीरा भाई की बात है, वो शरीर साधार की मनु मानती है, वो कहा पल पल में छीजे, ये उनकी पद माता है, शरीर पल पल में छीजे, पल पल में शरीर छीज रहा है, छीज जा रहा है, तो अंत में शरीर नहीं रहा, शरीर ही मिल गया भगवान में। ऐसी बहुत विचित्र भक्ति हुआ है, अरे की नहीं होती ऐसी। मेरा माइंड पूर्व जन्म की मैथी गोपिका सुख पर्वती आई, मैं तो गोविंद के मन भाई, राधा जी मैं तो गोविंद के मन भाई, पूर्व जन्म की होती मैं गोपिका सुख पर्वती आई। मीना भाई अपने जैसा नहीं थी, कहते हैं विवेक के अनुसार ही हम क्रिया करते हैं और क्रिया के द्वारा फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्रिया के द्वारा वो हो गया, वो आपकी बात आ गई। क्रिया के द्वारा नहीं होते, क्रिया और पदार्थ दोनों जड़ है, क्रिया और पदार्थ उसे उठे से। आप सुनिए तो सही, प्रश्न तो कर लिए। क्रिया और पदार्थ से आप उसे उठेंगे तब होगी, क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होगी। शरीर को तो हल्के करना होगा, चलते हो तो पैर ही पैर में जूती भी पहनने की जरूरत है, जो कटा सुख जाएगा, कांच घट जाएगा, काम लगेगा, उसे ऐसा जूती की जरूरत है तो जूती की भी जरूरत है। पर जूती से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? आप तो ऊपर खड़े हैं, हम पैरी से चल रहे हैं, तो है मैं तो ऊपर ही बात कहनी है, और वो आपकी सेवा में निवेदन करना है कि आप शरीर नहीं हो, न स्थूल शरीर हो, न सूक्ष्म शरीर हो, न काल शरीर हो, एक शरीर सबके सब प्रकृति का कार्य है, इससे संबंध विच्छेद होने से आपको परमात्मा प्राप्ति होगी, इनके साथ संबंध रहते प्राप्ति नहीं होगी, जड़ के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं सूक्ष्म तत्व को वही है कि जो सबको देखने वाला है, वो दृष्टा है, वही परमात्मा का अंश, वही परमात्मा का स्वरूप है क्या? दृष्टा दृष्टा दृश्य के संबंध से है, दृश्य का संबंध नहीं तो दृष्टा संज्ञा है क्या? दृश्य का संबंध न हो तो दृष्टा संज्ञा है क्या? दृष्टा संज्ञा दृश्य के संबंध से है, तो जड़ जड़ संबंध होने से दृष्टा होता है, केवल चेतन में दृष्टा नहीं होता। कैसे होता है बताओ? दृष्टित्व जो है, दृष्टापणा है, छूटता है, तत्व रह जाता है, तत्व है जो उतर जाता है, वो अब भी है, अभी अभी आप शरीरों की अपेक्षा छोड़ दें, अभी आपके परमात्मा प्राप्ति हुई, अभी अभी इसी क्षण शरीरों का संबंध छूटेगा। जैसे 84 लाख शरीर छूटे, ऐसे ये भी छूटेगा, और शरीर के रहते हुए आप अशरीर हो जाए। महाराजा जनक विदेह हुए तो देह के रहते हुए विदेह हुए, क्या देह को छोड़कर हुए? आप शरीर नहीं हो, ये बात है खास, खास ही बात सुनिए, आप शरीर नहीं हो। शरीर तो विकृति होता है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, आप बालक होते हो, जवान होते हो, बूढ़े होते हो, बताओ। एक बच्चे का जन्म हुआ, कहते हैं शरीर से हम अलग हैं, इसका हमको ज्ञान हो तब तो हम अपने उस ज्ञाता में स्थित हो गए, अब वो शरीर से हम अलग हैं, इसका ज्ञान ही नहीं है क्या? ये ज्ञान कराने के लिए कहता हूँ मैं, ये ज्ञान कराने के लिए कहता हूँ कि आप अलग हैं, शरीर अलग है। शरीर से एक दिन अलग होंगे तो पहले से ही अलग हैं, वही अलग होंगे, पहले एक होते फिर अलग, ये नहीं होता। अब भी आप शरीर से अलग हैं, यही मेरा कहना है। हम शरीर से अलग हैं, इसका प्रत्यक्ष हमको अनुभव हो जाए, इसका कोई उपाय है क्या? उपाय ये है कि आप देखो, ध्यान देखो, सुनो, आप जब परमात्मा के चिंतन में लगते हैं तो चिंतन शरीर से होता है क्या बताओ? स्थूल बात है, स्थूल वो स्थूल चिंतन शरीर स्थूल शरीर से होता है क्या बताओ? शरीर के रहते हुए भी शरीर काम में नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर काम आता है। चिंतन करते करते आप स्थिर हो जाते हो, स्थिर हो जाते काल शरीर रहता है, काल शरीर का संबंध रहता है। काल का संबंध छूटते ही सहजावस्था होती है, सुबह है सबकी सहजावस्था है, अभी है सबकी, सबकी है, पशुओं की पक्षी अभी मनुष्य सबकी, मनुष्य पैसा भी सकता है पशु से पैसा नहीं सकता, ये विशेषता है। शरू की है पर शरीर का अभ्यास छूटेगा, ये बताओ शरीर छूटता है कि नहीं? छूटता है उस समय अलग होता है, पहले एक होता है क्या? पहले भी एक नहीं है, शरीर से आप अलग हैं, पहले से अलग हैं, तभी छूटता है। ऐसा नहीं कि पहले तो एक है पीछे छूट गया, ऐसा नहीं होगा, पहले से अलग है। आप थोड़ा कृपा करें, वर्णातीत का वर्णन है, असत का वर्णन है, सत का वर्णन है, साधक सिंधु में है, ये है वह ज्ञान पूर्व वैसे विवेक पूर्व देखो पढ़ो फिर पता लगेगा। वर्णनातीत का वर्णन किया तो वर्णनातीत का वर्णन है वो लक्ष्य है केवल, वर्णनातीत का वर्णन कैसे होगा? तो उसमें एकांत बैठ करके गहरा विचार करो, आपकी अवस्था अच्छी होगी, आपके फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप करो कृपा नाथ, कृपा करो उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था उत्तम अवस्था है, सहज स्वाभाविक। जब तक क्रिया है और पदार्थ है तब तक प्रकृति का साथ है, क्रिया और पदार्थ है तब तक प्रकृति का साथ है, प्रकृति से अतीत तत्व है, ये मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, मानने के बाद जान जाओगे। आपका स्वरूप पदार्थ से क्रिया से अतीत है, हिदाई नेन्द्रियार्थे कर्म स्मरण सोचते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ योगारूढ़ होता है, सर्वसंकल्प संन्यासी होता तो योगारूढ़ होता है, समतुम योग उच्यते दुख संयोग योग सुवितम आदुषो मुद्रे कर्म कारण, पहले कर्म कारण है योगानुष्ठ से समय आवा उसी शांति वो कारण परमात्मा प्राप्ति है, क्रिया कारण नहीं है। ये बात पहले आपने समझ लगे मत आओ, मान लो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अनादा हूं, शरीर यदि छूटेगा मैं शरीर से अलग अलग जाऊंगा, सब मात्र जितने शरीर से सब शरीर छूटते हैं तभी तुम्हें शरीर मिलता है, पहला शरीर नहीं छूटा तो दूसरा शरीर क्या मिलेगा? 84 लाख जुड़ने में सब छूटते हैं शरीर तब तो तुम्हें शरीर मिलता है। अरे प्रत्यक्ष आप देखो, शरीर बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ, क्या आप बालक और जवान और बूढ़े हो गए? कपड़ा नया होता है पुराना होता है, क्या आप पुराने हो गए कपड़े साथ में? ये बात समझ में नहीं आवे तो पहले मान ले कि शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं, शरीर जड़ है मैं चेतन हूं, शरीर जानने में आता है मैं जानने वाला हूं, ये प्रत्यक्ष बात है। इन घड़ी को मैं जानता हूं, घड़ी मेरे थोड़ी नहीं जानती। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 17 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम